Największa recykla, gdy na miejscu pozycja. Wszystko to robi policja, by nastała prohibicja. Człowiecza wolność jest tu sprawą nieudolną. Lepiej bym nie myślał wolną, nie myślał, mówi wolno. Te inne ograniczenia chyba nigdy nie pierdolą. A politycy pierdolą, że podziały ich bolą. Nigdy ludzi nie wyzwolą z pod rządów, które kolą. Plaga z misjonarską olą, to liryka, nie monolog. Walczymy nią jak Zoro, wie czy jest wolność, skoro jacyś trzeci nie pozwolą. Bez ograniczeń, chcę liczyć na kłopoty, bo na to nie mam po prostu ochoty. Wystawiają przeciw boty, bo ważne się ich obroty i sklepa. A jak odbije ci piąta klepa, to wolą cię sklepać. Za życie gnoją człowieka, trzeba ze szkoły uciekać. Za wszelką cenę system jebać, chcemy chleba. Nam wolności jest potrzeba, system w kiblu zagrzebać i do walki zagrzebać. Lamusom trzeba wjebać, przy tym by się nie bać. Może pójdzie się do nieba, wybacz jeśli nie ma wolności w Polsce. Trzeba i na świecie, a tam gdzie bieda lub inne zamiecie. Zero podział, a podziały pójdą na śmiecie. Więc nie żał, że tak na razie nie ma. Nie ma szału, więc pomału trzeba ruszać. Na lamusów się nie wzruszać, tylko w końcu oburzać, działać, wkurzać. I tak twarz się rozmurza, chociaż wszystkie przeciwności kolą. Jak nieba narusza, jak jebane dzienie. Ja zawsze przy hip-hopie wienie. A cenzura atakuje czy nie, a nie bienie. Każdy zły zakaz, każdego wkurwia bardzo cholenie. Baterie na piątkowej kolędzie. A to nie odpowiada za to niebieski mędzie. Pytanie stąd, że będzie na pewno ze swoimi przestręcie postulatami. Bez wątpię, czy ktoś zejdzie pod tymi rządami. Nieuczciwe dupy nami paru takich, co wam by zrobili z głowy mamby. Więc sam na nich wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie. Więc mam propozycję. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie. Więc mam propozycję. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie. Więc mam propozycję. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie. Więc mam propozycję. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie. Propozycje. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie, więc mam propozycje. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie, więc mam propozycje. Wszystkie te restrykcje skazują nas na walizie, więc mam propozycje.